Частка 29. Алесь и Всеслав Грыма ішлі дамініканскай вуліцай да святаянскіх муроў. Абодва пераапрануліся з гімназічнай формы ў цывільнае і стараліся трымацца далей ад ліхтароў. Хаця гімназістам старэйшага класа і дазвалялася не вельмі пільнавацца гадзіны, пасля якой вучні павінны сядзець дома, але яны ішлі ў дом, наведванне якога магло не спадабацца начальству, ды і прагулкі без формы не заахвочваліся, а іначай было нельга. Будуць глядзець як на шчанюкоў. Ішлі да Адама Ганорыя Кіркора, рэдактара «Кур'ера» віленскага. У яго збіралася цікавае таварыства, і можна было гаварыць аб жыцці. Бывала і музыка, а ўжо спрэчкі заўсёды. Гаспадар быў з ліберальных, асветніка не больш, ды яшчэ з памяркоўных. Нехта з дэмакратаў у запале спрэчкі назваў яго аднойчы нават калабарцыяністам, але гэтага не падтрымалі нават злоснікі. Просто жыў па прынцыпу «абы ціха было». Часам запабягаў перад уладамі і імем імператара, але сяды тады яго прарывала злосцю. Ён дазваляў збірацца ў сваёй кватэры самым розным людзям, нават з крайнімі палітычнымі поглядамі. Пачатак сакавіка плакаў капяжамі і ўначы. З дахаў раз-пораз паўзаў і ляскаўся цяжкі падталы снег, святло ліхтароў весела гуляла на сотнях ледзякоў. Вёў Алеся знаёміць з людзьмі Всеслаў Грыма. «Пакрычаць там сёння», — сказаў Грыма. «Все крычаць», — сказаў Алесь. Увесь люты ішоў у Парыжы міжнародны кангрэс, які прыляпіў на чало імперыі ярлык слабасці і непатрэбства і завершыў урэшце ганебную разгромную вайну не менш ганебным мірам. «Набілі морду», — бурчаў тельпукаваты Грыма. «Вось вам, на вазах харч вязуць, гарматы разрываюцца, ваяваць развучыліся. Шпіцрутаны, гэта мы ўмеем». Кіркор жыў у будынку былога універсітэта. Хлопцы азірнуліся, паглядзелі ў бок губернатарскага палацца, цікнулі вокам у цёмную арку двара Сарбевіуса. Наглядчык Цэзар Георгіевіч, па класнай мянушцы Цербер Гаргонавіч, мог трапіцца паўсюль. Яны перабеглі вуліцу і нырнулі ў пад'езд. Падняліся па сходах, пастукалі ў дзверы. Сустрэла іх пакаёўка, узяла паліто. Пра шчыліну дзвярэй даляталі галасы. Гаспадар, убачыўшы Грыму, развёў рукі, быццам хацеў абняць. Азызлы ўсё яшчэ загарэлы, дарма што зіма прайшла, твар яго быў пацяплеў ад усмешкі. «Змена маладая, надзея мілай радзімы. То што, Всеслаў, гэта і ёсць твой князь? Але толькі ён не мой, а свой. Ухваляю, ухваляю, князь. Рэферат ваш аб народных песнях упадабаў, выключна, верце слову бітага этнографа. Прашу, прашу да мяне». У невялічкай гасцёўні з мяккай мэбляю, сінімі сценамі, упрыгожанымі медальёнамі з эмалі і ідылічнымі гравюрамі з народнага побыту было поўна людзей. Курылі, пілі каву ля кутняга століка, спрачаліся, раздаваліся выгукі, смех, воплескі. Відаць, узнагарода камусьці затратнае слова. Змешваліся польская, французская, беларуская мовы. «Давайте, маладыя людзі, будзьце як дома», — гасцінна запрашаў Кіркор, робячы магчыма занадта выразныя рухі маленькай зграбнай рукой. Відаць было, што ён не без славалюбства ганарыцца і гэтым зборышчам, і гасцёўні, і людзьмі, сабранымі ў ёй, і атмасферай дасціпнасці, лёгкай ігры мазгавых звілін, спрэчак і ўсяго іншага. На вялікае сваё засмучэнне хлопцы амаль адразу ўбачылі аднакласніка, графа Ігнацыя Лізагуба. Ён стаяў з нейкім хударлявым, сухотным на выгляд чалавекам і ледзь адказаў на прывітанне. У чорным бездакорным сурдуце, вельмі стрыманы, вельмі выхаваны, ён гаварыў, усміхаўся белымі зубамі, а ўсмешка была халодная, абыякавая. Валасы бліскучыя ад брыльянціну, нібы карова ягоную галаву лізала, вочы тытунёвага колеру, абыякава важныя. Нібы не 17 яму, а ўсе 50, такі карэктны. Вам пашанцавала, маладыя людзі, мякка сакатаў Кіркор. Сёння ў мяне якраз найбольш цікавыя госці. Рэдка бывае так, каб у кожнага знайшоўся вольны вечар. Але сёння вы ўбачыце цвет новай віленскай грамады. Прашу быць як дома. І пабег да іншых людскіх колцаў, улагоджваць, змешваць людскія плыні, там кінуць досціп, там іранічны сказ, нібы вядро вады на занадта зыркае полымя. Хлопцы асталіся адны. «А ты ведаеш, — сказаў Алесь, — мне ён не падабаецца. Нешта праўды тут ёсць. Пакруціў цяжкай галавою Грыма. Хоча, каб усе былі адзін у адзін, святыя ды Божыя. Бач, вань хоцька Ігнацый сядзіць. Паэтаў цёзка па прозвішчы Багатыр. З ім ён аб залатым веку пагаворыць. А той граф Тышкевіч, чалавек добры, адукаваны, археалагічныя раскопкі вядзе. З гэтым пагамоніць аб тым, як цяжка было жыць нашым продкам, з Хоцькам, з Тызенгаўзам. А што тут Лізагуб робіць? Правае крыло суполкі змену сабе рыхтуе. Каго ты яшчэ ведаеш? Унь той, бач, з нервовым тонкім абліччам. У кутку асобна ад усіх сядзеў худы высакалобы чалавек у бутэлічнага колеру сурдуце і шырокім белым гальштуку. Рукі з доўгімі пальцамі нервова гулялі брылокамі гадзінніка, перабіралі іх як ружанец. Калі спрэчка выбухала раптам пагрубелымі ад запалу галасамі, чалавек моршчыўся, як моршчыцца меламан з абсалютным слыхам, пачуўшы скрога цагліны аб цагліну. Мяккае, вельмі беларускае аблічча чалавека было тонкае і жоўчнае. Доўгія, трохі блізка адно да аднаго пасаджаныя вочы глядзелі сумна і засяроджана, і буйнымі добрымі хвалямі падалі на плечы русыя валасы. «Хто такі?» – спытаў Алесь. Сыракомля, паэт. Па-польску піша і па-беларуску таксама. А той? Алесь паказаў на невялічкага чалавека, які піў каву ля кутняга століка і, здаецца, быў заклапочаны больш за ўсё тым, каб не паказаць сваёй ніякавасці, ну, перад усімі гэтымі людзьмі, каб узяць і паставіць кубачак з належнай годнасцю. Занадта інтэлігенцкі шыракаваты твар з добрымі, відаць, блізарукімі вачыма. Такому б сядзець у хаце, такому б замест сурдута нават тут больш пасаваў бы шлафрок. «Чакай, — сказаў Алесь, — гэтага я даволі часта бачу на вуліцы. Ён што, таксама жыве недзе на нямецкай? Ну, доме на рагу, нямецкай дамініканскай. Не, у другім ад рога, а на рагу Сыракомля жыве. Ён хто? Я яго кепска ведаю. Ведаю, што працуе арганістам у святаянскім касцёле. Дзіўна, чаму ён тут бывае? Але тут наогул даволі разнамасны хаўрус. І прозвішча не ведаеш? Яно табе нічога не скажа. Манюшка. Лес усміхнуўся. Сапраўды смешнае прозвішча, нібыта маленькі манюка. І раптам усплыла ў памяці размова дзвюх жанчын, якую выпадкова пачуў на вуліцы краёчкам вуха. Жанчыны былі ў глыбокай жалобе, і гэта, а таксама іхнія заплаканыя вочы і маладосць і пекната прымусіла Алеся прыслухацца і запыніць. «Грыма», — сказаў Алесь, — «я чуў аднойчы, як святаянскага арганіста назвалі Богам». «Пэўна, касцельныя дэводкі», — буркнуў Грыма. «Ну, не кажы, кожны горад гэта, брат, горад казак. Ідзе артылерыйскі паручнік, а патэнцыі ён Наполеон. Памірае ў багадзельні стары, выкідаюць з-пад яго нагасенніка спісаную паперу, потым частка гэтых паперак разам з газетамі трапляе між дзвярыма і цыратай, якой іх абабілі, а праз 100 год мяняюць цырату і выпадкова знаходзяць паперкі, і тады выяўляецца, што ў багадзельні памёр найвялікшы паэт часу. Прырода любіць хаваць брыліянты і золата, тленны глей і смешную абалонку.